Cambia tu DNA, dilo tu que allí tengo en cárcel a día allí. Cambia tu cornuco, cayó sirena, racia y seguirás en baños, túneles y fungo tan letalí. Y aquí daño y sustenes y tu escena te ir. Ama bater y ser bat mal con xurridituen. Gatzela gatik zer sentitzen duen. Ama bater y ser bat mal con xurridituen. Gatzela gatik zer sentitzen duen. Batzen txako zigorra, besten txako patua. Nere txako kontzientziaz, onarturik ondorioa. Batzen txako zigorra, besten txako patua. Nerentzako kontzientziaz, onarturiko morioa. Kaletu ninduka bedigiratzen duten izarrei. Kaletu zer ikusten duen bere izladak izpiloari. Etortzen denean aldentzen ez den bakatadari. Zenterre konturako bizik ez den den denborari. Ama bat eritzen bat malko isurri dituen. Gatzela gatik zer sentitzen duen. Zer bat malko txurri dituen. Gatzela gatik zer sentitzen duen. Batzuen txako zigorra, besten txako batua. Nere txako kontzientzia, sonarturik ondorioa. Batzuen txako zigorra, besten txako batua. Nere txako kontzientzia, sonarturik ondorioa. Bizitzen bi